Chinezul a primit orhideea de aur de 18 carate și a sărutat-o fericit în vacarmul stârnit de huiduielile și fluierăturile celor mai puțin creduli. Nu și-a pierdut cumpătul, a rămas neclintit pe scenă ca un apostol trimis de o divină providență mai puțin dramatică decât a noastră, iar când s-a așternut tăcerea, a citit poemul premiat. Nimeni n-a înțeles nimic, dar când a trecut noua salvă de huiduieli, Fermina Dasa l-a citit din nou, impasibilă, cu vocea ei joasă învăluitoare și încă de la primul vers sala a rămas încremenită de uimire. Era un sonet perfect, de cea mai pură stirpe parnasiană, străbătut de un suflu de inspirație care trăda complicitatea condeiului unui maestru. Singura explicație posibilă era că vreunul dintre marii poeți ai vremii pusese la cale toată farsa aceea ca să ridiculizeze jocurile florale, iar chinezul își acceptase rolul hotărât să păstreze secretul până la moarte. Jurnalul Comerțului, ziarul nostru tradițional, a încercat să dreagă lucrurile și să salveze prestigiul orașului, publicând un eseu erudit, mai curând indigest, despre tradiția și influența culturală a chinezilor în Caraibi, factori care îi îndreptățeau să participe la jocurile florale. Autorul articolului era convins că sonetul aparținea într-adevăr aceluia care susținea că îl scrisese, justificându-și răspicat opinia încă din titlu: chinezii sunt toți poeți. Cei care puseseră la cale complotul, dacă într-adevăr existase un complot, au putrezit în mormânt cu secret cu tot. În ce-l privește, chinezul premiat a murit nespovedit la o vârstă orientală și a fost îngropat cu orhideea de aur în coșciug, dar și cu regretul de a nu fi obținut în viață singurul lucru pe care și-l dorise din tot sufletul, anume faima de poet. La moartea sa, în presă a fost evocat incidentul de mult uitat de la jocurile florale și a fost reprodus sonetul însoțit de o vinietă modernistă cu fecioare dolofane și cornuri ale abundenței poleite, iar zeii tutelari ai poeziei au profitat de ocazie pentru a pune lucrurile la punct. Tânăra generație găsea sonetul atât de nereușit încât nimeni nu mai punea la îndoială faptul că autorul era chiar chinezul mort. Pentru Florentino Arisa, amintirea acelui scandal era legată de imaginea unei necunoscute opulente așezată pe fotoliul de lângă el. O remarcase încă de la început, dar, cuprins de înfrigurarea așteptării premiilor, uitase imediat de existența ei. Îl impresionase tenul si de fiu, mireasma de grăsană fericită, pieptul imens de soprană, încununat de o magnolie artificială. Purta o rochie mulată pe corp dintr-o catifea neagră, ca și ochii ei cu priviri îmbietoare, iar părul, și mai negru, era prins la ceafă cu un pieptene mare ca de gitană. Avea niște cercei mari asortați cu colierul, câteva inele identice cu pietre rotunde și strălucitoare pe degete și o aluniță făcută cu creionul pe obrazul drept. În hărmălaia aplauzelor finale îl privise pe Florentino Arisa cu o compasiune nedisimulată. "Vă rog să mă credeți că vă înțeleg și îmi pare sincer rău," îi spuse. Pe Florentino Arisa nu l-au impresionat atât de mult condoleanțele pe care oricum le merita, cât faptul că cineva îi descoperise secretul. Ea îl lămuri. "Mi-am dat seama când am văzut cum vă tremura floarea de la rever în timp ce erau deschise plicurile." Îi arătă magnolia de pluș pe care o ținea în mână și își deschise inima. "Eu mi-am scos-o pe-a mea." Era gata să izbucnească în plâns din cauza înfrângerii suferite, dar Florentino Arisa o îmbărbătă cu instinctul său de vânător nocturn. "Ce-ați spune dacă am merge undeva și-am plânge împreună?" O conduse acasă. Când au ajuns în fața ușii, era aproape miezul nopții, iar pe stradă nu se zărea nici țipenie, așa că el o convinse să-l invite la un coniac și să-i arate albumele în care, după cum spunea, adunase timp de 10 ani tăieturi din ziare și fotografii legate de cele mai importante evenimente din viața publică. Era un truc vechi, dar de data aceasta îi făcuse propunerea fără nicio intenție ascunsă, numai pentru că ea însăși îi povestise despre albume în timp ce se întorceau pe jos de la Teatrul Național. Primul lucru pe care l-a remarcat Florentino Arisa când a intrat în salon a fost dormitorul alăturat, unde trona un pat mare și somptuos, cu o cuvertură de brocart și cu tăblii împodobite cu ramuri de bronz. Priveliștea l-a tulburat. I-a și-a dat probabil seama și s-a grăbit să închidă ușa. Apoi l-a invitat să ia loc pe o canapea îmbrăcată în creton înflorat, unde dormea o pisică, și i-a pus pe masa din mijloc colecția de albume. Florentino Arisa a început să le răsfoiască în grabă, preocupat mai degrabă de următorii pași pe care i-avea de făcut decât de fotografiile din fața lui. Și, după un timp, ridicându-și brusc privirea, îi văzu ochii înnecați în lacrimi. O sfătui să nu se jeneze de el și să plângă oricât avea chef, fiindcă nimic nu era mai liniștitor decât plânsul, dar îi sugeră să-și dea drumul la corsaj ca să se simtă mai comod. Și se grăbi să o ajute să-și desfacă lunga împletitură de șireturi încrucișate de la spate. N-a fost prea greu pentru că, sub presiunea interioară, corsajul a cedat singur, iar țâțele astronomice au putut respira în sfârșit în voie. Florentino Arisa, care n-a putut uita niciodată spaima primei sale experiențe, nici chiar în împrejurări mai puțin complicate, riscă o mângâiere epidermică pe gât cu vârful degetelor, iar ea se răsuci de plăcere cu un scâncet de fetiță răsfățată, dar fără să se oprească din plâns. Atunci el o sărută în același loc, abia atingând-o cu buzele, așa cum făcuse mai înainte cu degetele. Dar când încercă să o sărute din nou, ea își întoarse spre el trupul monumental, nesățios și fierbinte, și amândoi se rostogoliră îmbrățișați pe jos. Trezită din somn, pisica se năpusti mieunând asupra lor, în timp ce ei se căutau pe pipăite, grăbiți și neîndemânatici ca niște începători, găsindu-se într-un târziu, tăvălindu-se peste albumele rupte, îmbrăcați, transpirați, preocupați mai degrabă să evite ghearele pisicii furioase decât dezastrele provocate de iubire. Începând din noaptea următoare, cu rănile încă sângerânde, au continuat să o facă încă mulți ani la rând. Când și-a dat seama că a început să o iubească, ea se afla în plenitudinea celor 40 de ani, iar el urma să împlinească 30. Se numea Sara Noriega, iar în tinerețe cunoscuse timp de un sfert de ceas celebritatea când câștigase un concurs cu un volum de versuri despre iubirea pentru săraci, care n-a fost publicat niciodată. Preda bunele maniere și educația civică la școlile profesionale și se întreținea singură, locuind împreună cu mulți alți chiriași într-o casă aflată în pestrițul Pasaj al Logotnicilor din vechiul cartier Ghețimani. Avusese câțiva amanți întâmplători, dar niciunul nu manifestase intenții matrimoniale, căci un bărbat din mediul și din vremea ei cu greu se hotăra să ia de nevastă o femeie cu care se culcase. Nici ea n-a mai nutrit această speranță după ce logotnicul pe care îl iubise cu pasiunea aproape dementă de la 18 ani s-a răzgândit cu o săptămână înainte de nuntă, lăsând-o să rătăcească într-un limb de logotnică părăsită sau de domnișoară pățită, cum se spunea pe atunci. Deși brutală și efemeră, această primă experiență, în loc să o dezguste pentru toată viața, i-a dezvăluit uluitorul adevăr că, măritată sau nu, chiar și fără binecuvântarea lui Dumnezeu sau a legii oamenilor, nu merita să trăiască dacă n-avea un bărbat în pat. În timp ce făcea dragoste, trebuia să sugă o suzetă ca să atingă divina fericire a voluptății, iar Florentino găsea acest obicei încântător. Cumpăraseră de la piață un șirag întreg, de toate dimensiunile, formele și culorile, iar Sara Noriega le atârna la capul patului ca să le poată găsi pe pipăite în momentele de extremă urgență. Deși ea nu s-ar fi opus, probabil, ca relațiile dintre ei să devină publice, fiind la fel de lipsită de prejudecăți ca și el, Florentino Arisa a privit de la bun început această legătură ca pe o aventură clandestină. Totdeauna venea noaptea târziu, furișându-se pe ușa de serviciu și o ștergea pe vârful picioarelor înainte de a se lumina de ziua. Amândoi erau conștienți că, într-o casă de raport ca aceea, plină de lume la orice oră, vecinii știau probabil mult mai multe lucruri decât lăsau să se înțeleagă. Dar chiar dacă era vorba doar de o soluție de compromis, Florentino Arisa nu se putea schimba. Așa era firea lui și așa avea să rămână până la sfârșitul vieții. Niciodată nu și-a permis să facă vreo greșeală cu nicio femeie, niciodată n-a comis indiscreții și nu era vorba de precauții exagerate. O singură dată a făcut imprudența să lase o urmă compromițătoare sau o dovadă scrisă, iar pentru asta ar fi putut plăti cu viața. În realitate se comporta ca și cum ar fi fost soțul etern al Ferminei Dasa, un soț infidel, dar tenace, care lupta din răsputeri să scape din robia ei, cruțând-o însă de suferința pe care i-ar fi pricinuit-o, bănuiala că el o înșela. Un asemenea ermetism nu putea prospera fără a genera echivocuri, însăși Transito Arisa a murit încredințată că fiul născut din iubire și crescut pentru iubire era imunizat împotriva oricărei forme de iubire de primul lui eșec din tinerețe. Cu toate acestea, multe persoane din anturajul lui, care îi cunoșteau firea misterioasă și înclinațiile pentru veșmintele mistice sau pentru loțiunile bizare, împărtășeau părerea că nu era imun la iubire, ci la femei. Florentino Arisa era la curent cu aceste cleveteli, dar niciodată n-a întreprins nimic ca să le desmintă. Nici pe Sara Noriega n-o preocupau, asemenea nenumăratelor femei din viața lui, care îi făceau pe plac satisfăcându-și e drept o dorință trecătoare, dar fără să-l iubească, l-a acceptat așa cum era de fapt, un bărbat mereu în trecere. Ajunsese să o viziteze la orice oră, dar mai ales duminica dimineața când era mai puțin ocupat. Ea lăsa baltă orice altă treabă și se dedica cu tot trupul fericirii lui în imensul pat înzorzonat care era oricând pregătit pentru el, dar în care nu i-a permis niciodată să recurgă la ritualuri liturgice. Florentino Arisa nu reușea să priceapă cum putea fi atât de pricepută la bărbați o femeie nemăritată și fără trecut, cum de era în stare să-și miște trupul dolofan de marsuin cu atâta ușurință și gingășie, de parcă ar fi înnodat pe sub apă. Ea se apăra susținând că amorul este înainte de toate un har natural. Avea obiceiul să spună, ori știi asta din născare, ori n-ajungi să știi în veci. Florentino Arisa se zvârcolea de gelozie, bănuind că avea mai multă căutare la bărbați decât lăsa să se înțeleagă, dar trebuia să tacă și să înghită, pentru că și el îi spunea, așa cum o făcea cu toate, că era singura lui amantă. Dintre multele lucruri care nu prea îi conveneau, a trebuit până la urmă să se resemneze și să accepte în pat pisica înfuriată, căreia Sara Noriega îi tăia ghearele ca să nu-i sfâșie în bucăți în timp ce făceau dragoste. Dar aproape la fel de mult ca hârjonelile epuizante din pat, ei îi plăceau ceasurile pe care, obosită de atâta amor, le consacra cultului poeziei. Nu numai că putea reproduce cu o precizie uluitoare cele mai recente versuri sentimentale ale vremii, publicate în broșuri ce se vindeau pe stradă pentru 2 centime, dar avea obiceiul să prindă cu bolduri pe pereți poemele care îi plăceau mai mult, ca să le poată citi în gura mare la orice oră. Compusese o versiune în endecasilabi, pari, a manualelor de bune maniere și educație civică, așa cum exista de pildă pentru ortografie, dar n-a reușit să obțină autorizația de publicare. Patosul ei declamator era atât de năvalnic, încât uneori continua să șturuie versurile în timp ce făcea dragoste, iar Florentino Arisa trebuia să-i vâre cu forța suzeta în gură ca unui copil pe care vrei să-l faci să tacă. Nu odată Florentino Arisa se întrebase care anume era dragostea adevărată, cea din așternutul răvășit și tumultuos sau aceea din după-amiezele molcome de duminică, dar Sara Noriega l-a liniștit cu argumentul de bun simț că tot ce făceau ei în pielea goală era iubire. Și adăugase, dragoste sufletească de la mijloc în sus și dragoste trupească de la mijloc în jos. Definiția i s-a părut foarte potrivită pentru un poem dedicat iubirii divizate, pe care l-au scris la patru mâini și pe care ea l-a prezentat la cea de-a cincea ediție a Jocurilor Florale, convinsă că nimeni nu participase până atunci cu un poem atât de original. A pierdut însă din nou. Era furibundă, iar pe drumul spre casă s-a deslănțuit. Dintr-un motiv pe care nu și-l putea explica, era convinsă că Fermina Dasa urzise un complot împotriva ei ca să nu-i fie premiat poemul. Florentino Arisa nici nu i-a dat atenție, era prost dispus încă de la înmânarea premiilor, când avusese impresia că Fermina Dasa, pe care n-o mai văzuse de mult, se schimbase profund. Pentru prima dată, înfățișarea îi trăda condiția de mamă. Nu era, firește, o noutate pentru el. Aflase că băiatul mergea de acum la școală. Cu toate acestea, vârsta ei nu i se păruse până atunci atât de evidentă ca în seara aceea, nu numai pentru că mijlocul i se îngroșase, iar mersul era mai nesigur, dar chiar și glasul, când a citit lista premiilor, nu mai suna atât de răspicat. A încercat să-și împrospăteze amintirile, răsfoind albumele Jocurilor Florale, în timp ce Sara Noriega pregătea ceva de mâncare. Privind pozele din reviste, ilustratele îngălbenite de vreme care se vindeau altădată sub bolțile porticurilor ca amintiri, revăzând lumea aceea fantomatică, și-a descoperit nălucirile propriei vieți. Până atunci se hrănise cu iluzia că numai lumea se schimba, se schimbau obiceiurile, moda, totul în afară de ea. Dar în seara aceea și-a dat pentru prima dată seama că viața Ferminei Dasa își urma cursul așa cum trecea chiar propria lui viață, în timp ce el nu făcea altceva decât să aștepte. Până atunci nu îndrăsnise să vorbească despre ea cu nimeni, știind că era incapabil să-i rostească numele, fără ca paloarea buzelor să-l trădeze. În seara aceea însă, în timp ce răsfoia albumele, ca în atâtea alte seri de plictis duminical, Sara Noriega a avut una din acele intuiții întâmplătoare care îți îngheață sângele în vine. E o târfă. A spus-o întreagăt, văzând o poză a Ferminei Dasa travestită în panteră neagră la un bal mascat și n-a fost nevoie să-i rostească numele pentru ca Florentino Arisa să-și dea seama despre cine vorbea. Temându-se de o dezvăluire care i-ar fi putut schimba întreaga viață, s-a grăbit să-i ia prudent apărarea. A ținut să precizeze încă de la început că o cunoaște foarte puțin pe Fermina Dasa, că niciodată nu trecuse de obișnuitele saluturi politicoase și nu știa nimic despre viața ei intimă, dar nu se îndoia că era o femeie admirabilă, care o pornise de jos, ajungând să câștige respectul tuturor numai prin propriile sale merite. Grație unei căsătorii din interes cu un bărbat care n-o iubește, îl întrerupse Sara Noriega. E modul cel mai josnic de a fi o târfă. Cu mai puțină brutalitate, dar cu aceeași rigiditate morală, maică-sa îi spusese același lucru, încercând să-i aline suferința. Tulburat până în măduva oaselor, n-a fost în stare să găsească o replică potrivită pentru înverșunarea Sarei Noriega și încercă să schimbe subiectul. Dar Sara Noriega nu s-a lăsat până nu și-a vărsat toată furia împotriva Ferminei Dasa. Într-un moment de inspirație pe care nu putea să-și o explice, înțelesese brusc că numai ea trăsese sforile și îi suflase premiul. Nu putea aduce nicio dovadă în sprijinul acestei presupuneri. Nu se cunoșteau, nu se văzuseră niciodată, iar Fermina Dasa nu avea niciun cuvânt de spus în atribuirea premiilor, deși era la curent cu hotărârile secrete ale juriului. Sara Noriega spuse pe un ton categoric: "Noi femeile avem darul de a ghici adevărul." Și puse capăt discuției. Din acel moment, Florentino Arisa o privi cu alți ochi. Și peste ea treceau anii, natura ei îmbelșugată se ofilea fără glorie, iubirea i se irosea în hohote de plâns, pe pleoape începeau să-și arate umbra vechile nefericiri. Era o floare de ieri. În plus, în furia înfrângerii, uitase să mai țină socoteala paharelor de coniac. Hotărât lucru, nu era noaptea ei cea mai bună. În timp ce mâncau pilaful de nucă de cocos încălzit din nou, se apucă să calculeze contribuția fiecăruia dintre ei la poemul învins în lupta pentru premiu, ca să știe câte petale din orhideea de aur le-ar fi revenit de căciulă. Nu era prima oară că își pierdeau timpul cu astfel de ciorovăieli, dar el profită de ocazie ca să-și verse năduful și astfel discuția lor degeneră într-o dispută meschină care le răscoli toate ranchiunele din cei 5 ani de iubire divizată. Mai erau 10 minute până la miezul nopții, iar Sara Noriega se urcă pe un scaun ca să întoarcă ceasul cu pendulă, pe care îl potrivi fără să mai verifice ora exactă, încercând poate să-i sugereze că ar cam fi fost timpul să plece. Florentino Arisa simți atunci nevoia imperioasă de a rupe legătura aceea lipsită de dragoste și căută să o facă astfel încât inițiativa să-i aparțină, așa cum avea să procedeze totdeauna. Rugându-se în sinea lui ca Sara Noriega să-l lase în patul ei, pentru ca el să-i poată spune nu, totul s-a sfârșit între noi, o invită să se așeze alături pe canapea după ce termină de întors ceasul. Dar ea preferă să rămână la distanță pe fotoliul destinat musafirilor. Florentino Arisa îi întinse degetul arătător înmuiat în coniac ca să-l sugă, așa cum îi plăcea să o facă în preambulurile amorului. Acum nu, spuse, aștept pe cineva. De când fusese respins de Fermina Dasa, Florentino Arisa învățase să-și rezerve totdeauna ultimul cuvânt. Dacă n-ar fi fost atât de scârbit, ar fi insistat pe lângă Sara Noriega, sigur că își va sfârși noaptea tăvălindu-se cu ea în pat, deoarece era absolut convins că o femeie care se culcă odată cu un bărbat va continua să o facă ori de câte ori el i-o va cere, cu condiția să știe să o înduioșeze de fiecare dată. Suportase totul în numele acestei convingeri, trecuse cu vederea totul, chiar și cele mai abjecte istorii de amor, numai ca să nu-i acorde niciunei femei născute din femeie oportunitatea de a lua decizia finală. Dar noaptea aceea s-a simțit atât de umilit încât a dat pe gât coniacul, făcând tot ce putea ca să îi se observe supărarea, și a plecat fără să-și ia rămas bun. Nu s-au mai văzut niciodată. Legătura cu Sara Noriega, una dintre cele mai lungi și mai stabile în viața lui Florentino Arisa, n-a fost totuși singura din acei 5 ani. Când a înțeles că, deși se simțeau bine împreună, mai ales în pat, nu va putea înlocui niciodată cu ea pe Fermina Dasa, și-a reluat pânda nocturnă de vânător solitar, făcând în așa fel încât să-i ajungă și timpul și puterile pentru toate. Și totuși, Sara Noriega a reușit ca prin minune să-l consoleze pentru o vreme. Cel puțin a putut rezista fără să o vadă pe Fermina Dasa, cum nu i se mai întâmplase înainte, când își lăsa baltă treburile la orice oră, ca să o caute pe făgașurile incerte ale presimțirilor, pe străzile cele mai neașteptate, în locuri inimaginabile, unde era cu neputință să o găsească, rătăcind la întâmplare cu pieptul zbuciumat de chin, până când reușea să o vadă măcar o clipă. Ruptura cu Sara Noriega i-a răscolit dorurile ațipite și s-a simțit din nou ca în vremea lecturilor interminabile din parc, numai că de data aceasta nerăbdarea lui creștea la gândul că doctorul Juvenal Urbino trebuia să moară. Știa de multă vreme că era ursit să facă fericită o văduvă, care la rândul ei urma să-l facă fericit și nu era îngrijorat în privința asta. Dimpotrivă, era pregătit. Cunoscuse atât de multe în incursiunile lui de vânător solitar, încât până la urmă a aflat că lumea era plină de văduve fericite. Le văzuse veghiind înnebunită de durere la catafalcul soțului, rugându-se să fie îngropate de vii în același coșciug ca să nu înfrunte singure neprevăzutul vieții, dar pe măsură ce se împăcau cu realitatea noilor situații, renășteau din cenușă cu o vitalitate mereu sporită. La început lâncezeau ca niște plante parazite în umbra hardughiilor pustii, deveneau confidentele servitoarelor, amantele pernei, rătăcind fără rost după atâția ani de captivitate stearpă. Își roseau ceasurile de prisos îngrijind hainele răposatului, punând nasturii pe care niciodată nu avuseseră timp să-i coasă mai înainte, călcând cămășile cu manșete și gulere ca parafina, până ce nu mai rămânea nicio cută. Continuau să-i pună săpun în baie, perna cu inițialele lui în pat, farfuria și tacâmurile la masă ca să le poată găsi dacă s-ar întâmpla să se întoarcă din moarte fără să le anunțe, așa cum avea obiceiul când trăia. Dar de-a lungul acelor liturghii închinate singurătății, deveneau treptat conștiente că erau din nou stăpâne pe viața lor, după ce renunțaseră nu numai la numele de familie, ci chiar la propria identitate, și toate astea în schimbul unei siguranțe care se dovedise a nu fi altceva decât unul dintre multele visuri amăgitoare de logotnice. Numai ele știau ce grea povară era bărbatul pe care îl iubeau cu patimă și care poate că le iubea și el, dar de care trebuiau să aibă grijă ca de un copil până la ultimul suspin, dându-i să sugă, schimbându-i scutecele murdare, ducându-l cu zahărelul ca să-i risipească groaza care îl cuprindea dimineața când pleca să înfrunte realitatea. Și totuși, când îl vedeau ieșind din casă, îndemnat chiar de ele să dea piept cu lumea, le cuprindea spaima că bărbatul nu se va mai întoarce niciodată. Asta era viața. Dragostea, dacă exista, era cu totul altceva. Altă viață. În schimb, în reconfortantele ceasuri de răgaz ale singurătății, văduvele descopereau singurul mod de a trăi cu adevărat, lăsându-se în voia propriului trup, mâncând numai când le era foame, iubind fără a minți, dormind fără să fie nevoie să se prefacă adormite ca să scape de indecența amorului oficial. Stăpâne, în sfârșit, pe dreptul de a avea un pat întreg numai pentru ele, în care nimeni nu le disputa jumătate din cearșaful lor, jumătate din aerul lor de respirat, jumătate din noaptea lor, până ce trupul, sătul să-și viseze propriile vise, se trezea dintr-o dată singur. În diminețile lui de braconier, Florentino Arisa le întâlnea când ieșeau de la slujba de utrenie, înfășurate în lințoliul negru și cu corbul destinului pe umăr. De cum îl zăreau în lumina strălucitoare a zorilor, traversau strada pe celălalt trotuar cu pași mărunți și țopăiți, pași de păsărele, căci numai și faptul de a trece pe lângă un bărbat le putea compromite. Cu toate acestea, el era convins că o văduvă neconsolată, mai mult decât oricare altă femeie, putea ascunde în adâncul sufletului sămânța fericirii. Nenumăratele văduve din viața lui, începând cu văduva lui Nasaret, îl ajutaseră să descopere cât de fericite erau femeile după ce le murea bărbatul. Ceea ce până atunci fusese pentru el o simplă iluzie, devenise, grație lor, o posibilitate reală și la îndemână. Nu vedea de ce Fermina Dasa n-ar fi fost o văduvă ca toate celelalte, pregătită de viață să-l accepte așa cum era, eliberată de orice sentiment imaginar de vinovăție față de soțul mort, hotărâtă să descopere alături de el fericirea de a fi fericită de două ori, mai întâi cu iubirea de zi cu zi, care să preschimbe fiecare clipă a vieții într-un miracol, apoi cu altă iubire, numai a ei, ferită de orice contagiune, grație imunității morții. Poate că n-ar mai fi fost atât de entuziasmat dacă ar fi bănuit cât de departe era Fermina Dasa de aceste calcule fanteziste, când ea abia începea să întrezărească orizontul unei lumi în care fusese prevăzut totul în afară de nenorocire. Deși în acele timpuri bogăția avea pe lângă nenumărate avantaje și multe dezavantaje, jumătate din omenire și-o dorea cu orice preț, considerând că era singura posibilitate de a-și asigura eternitatea. Fermina Dasa îl respinsese pe Florentino Arisa într-o străfulgerare de maturitate pe care a plătit-o imediat cu un acces de compasiune, dar niciodată nu s-a îndoit că hotărârea ei fusese cea mai potrivită. La vremea aceea nu și-a putut da seama ce mobiluri oculte ale rațiunii o făceau să fie atât de încrezătoare în perspicacitatea ei, dar mulți ani mai târziu, când ajunsese în pragul bătrâneții, le-a descoperit pe neașteptate în cursul unei discuții întâmplătoare despre Florentino Arisa. Toți cei de față știau că era un fel de delfin al tot mai prosperei companii fluviale a Caraibilor. Toți erau siguri că îl văzuseră de multe ori și chiar vorbiseră cu el, dar niciunul nu reușea să-l identifice în amintire. Atunci Fermina Dasa a avut revelația motivelor inconștiente care o împiedicaseră să-l iubească și comentase, parcă nici n-ar fi o persoană în carne și oase, ci doar o umbră. Avea dreptate, umbra cuiva pe care nimeni nu l-a putut cunoaște cu adevărat niciodată, dar în timp ce rezista asediilor doctorului Juvenal Urbino, care era exact tipul opus de bărbat, se simțea terorizată de fantasma vinovăției, singurul sentiment pe care era incapabilă să-l suporte. Ori de câte ori o simțea apropiindu-se, o cuprindea un soi de panică pe care nu reușea să-și o stăpânească decât dacă găsea prin preajmă pe cineva care să-i ușureze conștiința. Când era mică, dacă se spărgea o farfurie în bucătărie, dacă cineva cădea, dacă ea însă își prindea degetul în ușă, se întorcea spre adultul aflat prin apropiere și se grăbea să-l acuze. Tu ești de vină. Deși în realitate nu ținea să afle cine era vinovatul sau să se convingă de propria nevinovăție, se mulțumea doar să pună lucrurile la punct. Doctorul Juvenal Urbino și-a dat seama la timp că armonia căminului lor era amenințată de această fantasmă notorie și, de cum o zărea, se grăbea să-i spună soției: "Fii liniștită, draga mea, eu sunt vinovat." Căci de nimeni și nimic nu se temea atât de mult ca de hotărârile subite și definitive ale soției sale, fiind convins că totdeauna își avea originea într-un sentiment de vinovăție. Cu toate acestea, tulburarea care a cuprins-o după ce l-a respins pe Florentino Arisa n-a putut fi spulberată cu câteva cuvinte de consolare. Luni în șir, Fermina Dasa deschidea în fiecare dimineață fereastra de la balcon, sperând să zărească fantoma solitară care altădată o pândea din parcul pustiu. Vedea copacul care fusese al lui, banca ferită de priviri indiscrete, unde el citea gândindu-se la ea, suferind de dragul ei, și până la urmă trebuia să închidă fereastra la loc, suspinând bietul de el. La un moment dat, când era prea târziu ca să mai îndrepte trecutul, s-a simțit chiar dezamăgită că el nu se dovedea atât de insistent cum își închipuise ea, iar uneori simțea dorința tardivă de a primi o scrisoare care n-a sosit niciodată. Dar când a fost nevoită să se confrunte cu posibilitatea de a se căsători cu Juvenal Urbino, deruta ei a sporit, întrucât își dădea seama că nu avea motive reale ca să-l prefere după ce îl refuzase fără motive reale pe Florentino Arisa. În fond, îl iubea tot atât de puțin ca și pe celălalt, în schimb, nu-l cunoștea aproape deloc. Scrisorile lui nu aveau febrilitatea scrisorilor celuilalt și nici nu-i dăduse atâtea înduioșătoare dovezi ale hotărârii sale. La drept vorbind, Juvenal Urbino o curtase fără a-i pomeni niciodată de dragoste și era destul de ciudat că un catolic militant ca el îi oferea numai bunuri pământești. Siguranță, ordine, cifre imediate, care, odată adunate, ar putea avea o oarecare asemănare cu iubirea, fără să fie totuși cu adevărat iubire. Îndoierile acestea o puneau și mai mult în încurcătură, pentru că nici măcar nu era convinsă că n-ar fi putut trăi fără iubire. În orice caz, argumentul principal împotriva doctorului Juvenal Urbino era asemănarea sa mai mult decât suspectă cu bărbatul ideal pe care Lorenzo Dasa îl visa pentru fica sa. Era cu neputință să nu-l privești ca pe o creație a unui complot patern, chiar dacă realitatea arăta cu totul altfel, iar Fermina Dasa a fost încredințată de acest lucru încă din clipa când l-a văzut revenind pentru un consult medical care nu-i fusese solicitat. Discuțiile cu verișoara Hildebranda au derutat-o și mai mult. Prin însăși poziția ei de victimă, aceasta avea tendința să se identifice cu Florentino Arisa, uitând că Lorenzo Dasa o invitase probabil în speranța că va interveni în favoarea doctorului Urbino. Numai Dumnezeu știe cât a luptat Fermina Dasa împotriva dorinței de a-și însoți verișoara când aceasta s-a dus la oficiul de telegraf ca să-l cunoască pe Florentino Arisa. Ar fi vrut să-l revadă ca să-l confrunte cu propriile sale îndoieli, să-i poată vorbi între patru ochi, să-l cunoască mai bine, ca să fie sigură că decizia ei impulsivă n-avea să o precipite spre alta mult mai gravă, determinând-o să capituleze în războiul personal împotriva tatălui său. Până la urmă, așa a și făcut într-un moment crucial al vieții, dar nu pentru că ar fi impresionat-o frumusețea virilă a pretendentului, bogăția lui legendară, faima lui timpurie sau vreunul din meritele sale reale, ci din pricina spaimei că putea pierde ocazia și a iminenței celor 21 de ani, limita confidențială pe care și-o stabilise pentru a se pleca în fața destinului. A fost de ajuns acel moment unic pentru a lua hotărârea în tocmai cum era scris în legile Domnului și în cele ale oamenilor, până la moarte. Atunci i s-au risipit toate îndoielile și a putut face fără remușcări singurul gest decent pe care îl dicta rațiunea. A trecut cu un burete fără lacrimi peste amintirea lui Florentino Arisa, iar în locul ei a lăsat să înflorească un câmp de maci. Nu și-a permis decât un suspin mai adânc ca de obicei, ultimul, bietul de el. Dar îndoielile cele mai cumplite au început să o cuprindă abia după ce s-a întors din voiajul de nuntă. Nici nu terminase bine de deschis cuferele, de despachetat mobilele și de golit cele 11 lăzi pe care le adusese ca să se instaleze ca doamnă și stăpână în vechiul palat al marchizului de Casalduero, când și-a dat seama cu o spaimă de moarte că era prizonieră într-o casă diferită de cea pe care și-o imaginase și, ceea ce era mai grav, alături de un bărbat asupra căruia se înșelase. I-au trebuit 6 ani ca să scape, 6 ani îngrozitori pe care i-a petrecut ca niciodată în viață, exasperată de purtarea arțăgoasă a doniei Blanca, soacra ei, și de imbecilitatea cumnatelor, care, dacă nu putreziseră până atunci în sihăstria unei chilii, era pentru că o aveau de multă vreme în suflet. Doctorul Urbino, care se resemnase să aducă spiței tributul cuvenit, rămânea surd la rugămințile ei, încredințat că înțelepciunea celui de sus și nețărmurita capacitate de adaptare a soției sale aveau să aranjeze totul. I se rupea sufletul când vedea în ce stare ajunsese maică-sa, a cărei poftă de viață insufla altădată dorința de a trăi până și celor mai pesimiști dintre oameni. Într-adevăr, femeia aceea, frumoasă, inteligentă, de o sensibilitate rar întâlnită în mediul său, pusese vreme de aproape 40 de ani sufletul paradisului ei social. Văduvia o schimbase într-atâta încât nu-ți venea să crezi că era aceeași de mai înainte, făcând din ea o femeie puhavă și ursuză, care ura întreaga omenire. Singura explicație posibilă a acestei degradări era resentimentul provocat de convingerea că soțul se sacrificase de bunăvoie pentru o liotă de negrotei, cum avea obiceiul să spună, când, de fapt, singurul sacrificiu cuvenit ar fi fost acela de a supraviețui de dragul ei. În orice caz, căsnicia fericită a Ferminei Dasa s-a sfârșit odată cu voiajul de nuntă, iar singurul om din lume care o putea ajuta să împiedice naufragiul final era paralizat de teroare în fața autorității materne. Lui, nu cumnatelor cretine și soacrei pe jumătate nebune, îi atribuia Fermina Dasa vina pentru capcana ucigătoare în care era prinsă. Înțelesese prea târziu că, în ciuda prestigiului profesional și a fascinației sale mondene, bărbatul cu care se măritase era un om lipsit de voință, un poltron care se împăuna cu faima numelui său. Și-a căutat un refugiu în copilul abia născut. Îl simțise ieșind din trupul ei cu un sentiment de ușurare, de parcă s-ar fi eliberat de ceva ce nu-i aparținea, și se îngrozise constatând că nu simțea nici cea mai mică afecțiune pentru vițelușul acela de lapte pe care moașa i l-a arătat gol, mânjit de grăsime și de sânge, cu cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului. Dar în singurătatea palatului a învățat să-l cunoască. S-au cunoscut unul pe celălalt și astfel a descoperit că părinții își iubesc copiii nu pentru că sunt copiii lor, ci pentru că, purtându-le de grijă, între ei se înfiripă o adâncă prietenie. În afară de el, nu mai suporta nimic și pe nimeni în casa care i-a dusese nefericirea. O deprimau singurătatea, grădina ca un cimitir, urmele necruțătoare lăsate de trecerea vremii în enormele iatacuri fără ferestre. Simțea că își pierde mințile în nopțile dilatate de țipetele nebunelor de la ospiciul din preajmă. O exaspera obiceiul de a pune masa în sufragerie, cu fețe de masă brodate, tacâmuri de argint și candelabre ca la înmormântare, pentru ca cinci fantome să mănânce gogoși și să bea câte o ceașcă de lapte cu cafea la cină. Detesta rugăciunile rostite pe înserate, sclifoselile de la masă, eternele comentarii răutăcioase despre felul cum ținea tacâmurile, despre mersul ei aproape mistic, cu pașii aceia mari de femeie simplă, despre rochiile de circă reasă, leacurile băbești cu care își trata bărbatul și obiceiul mitocănesc de a-i da copilului să sugă fără să-și acopere sânul cu scutecul. Când și-a invitat prima dată prietenele la ceaiul de la 5 după amiază, pentru care avea de gând să pregătească biscuiți imperiali și dulceață de flori, după o modă recentă venită din Anglia, Doña Blanca s-a opus categoric ca în casă la ea să fie servite medicamente pentru febră în loc de ciocolată, brânză topită și pâine de manioc. Nici măcar visurile n-au scăpat de cenzura ei. Într-o dimineață, când Fermina Dasa a povestit că visase un necunoscut care se plimba în pielea goală prin odăile palatului, împrăștiind pe unde trecea pumni de cenușă, Doña Blanca a întrerupt-o brusc. O femeie decentă nu poate avea asemenea visuri. Senzației că se afla într-o casă străină, i s-au adăugat alte două nenorociri și mai mari. Una era dieta aproape zilnică de vinete, preparate în toate felurile posibile, la care Doña Blanca nu admitea să renunțe din respect pentru răposatul ei soț și pe care Fermina Dasa refuza să le mănânce. Ura vinetele încă din copilărie, chiar înainte de a le fi gustat, pentru că i-a minteau de culoarea veninului. De data aceasta însă a trebuit să admită că în viața ei se schimbase totuși ceva în bine, pentru că pe vremuri, când avea 5 ani, spusese același lucru la masă, iar taică său o obligase să înghită toată mâncarea pregătită pentru 6 persoane. A crezut că o să-și dea duhul mai întâi când a vărsat vinetele mistuite, iar apoi din cauza ceștii cu ulei de ricin pe care i l-au băgat pe gât cu sila ca să o vindece de pedeapsă. Gustul acesta și spaima de otravă i-au rămas de atunci întipărite în minte ca un singur purgativ, iar la prânzurile abominabile de la palatul marchizului de Casalduero, îngrețoșată de amintirea uleiului de ricin, trebuia să-și întoarcă privirea de la farfuria cu care era îmbiată ca să nu comită necuviința de a voma peste ea. Cealaltă nenorocire a fost harfa. Într-o bună zi, Doña Blanca spusese cu subînțeles: "Nu cred că pot exista femei decente care să nu știe să cânte la pian." A fost un ordin pe care chiar și fiul ei a încercat să-l discute ca unul care își petrecuse cei mai frumoși ani ai vieții, osândit la casnele lecțiilor de pian, deși la maturitate a recunoscut că-i prinseseră bine. Nu și-o putea imagina însă pe soția sa, supusă acelorași chinuri la 25 de ani și cu un caracter ca al ei. N-a reușit să obțină de la maică-sa altă concesie decât înlocuirea pianului cu harfa, aducându-i argumentul pueril că acesta era instrumentul îngerilor. Au comandat așadar la Viena o harfă superbă care arăta și chiar suna de parcă ar fi fost din aur și care a reprezentat una din relicvele cele mai prețioase de la muzeul orașului până când au mistuit-o flăcările cu tot ce avea înăuntru. Fermina Dasa s-a supus acestui supliciu de lux, încercând să împiedice naufragiul cu un sacrificiu final.